maduka kamoli langa gitaro yoko zungi sanga isiko yo ba wanga na kabiso na mokili si je savais ça. Ebele babi bo makaka se po ya bolingo, eh, si je savais.